18 آیتیں، 343 کلمے اور 1476 حروف ہیں. ویسے تو سارے کا سارا قرآن ہی جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، عظمت اور ان کی بارگاہ کا ادب سکھلاتا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری سورہ مبارکہ ادب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عبارت ہے. اس سورہ مبارکہ میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ نے ہمارے آقا و مولا نبی رحمت آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا قدر و منزلت ہے. اور وہ بدبخت لوگ جو وہ میرے آقا کریم کو صرف ایک داتیے کی حیثیت سے سمجھتے ہیں کہ ان کا کام صرف ایک تبلیغ کرنا تھا، ایک مبلغ تھے، تبلیغ کی بس گئے، اس سورہ مبارکہ کا ایک ایک لفظ ان کے عقیدہ باطلہ کی تبدیل کر رہا ہے. ایک طرف اللہ جل مجد الکریم ادب سکھا رہا ہے کہ لوگ کا ادب کرنا ہے، میرے محبوب کے ساتھ معاملہ کیسے رکھنے ہیں، بات کرنی ہے تو کیسے، چلنا ہے تو کیسے، آقا کریم کو مخاطب کرنا ہے تو کیسے، آقا کی بارگاہ میں جانا ہے تو کیسے. ایک ایک بلا مثال و تمثیل جیسے وقت کے حاکم کی بارگاہ کے آداب ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ آنے والے نئے لوگوں کو آداب بارگاہ سکھاتے ہیں کہ یوں جانا ہے، یوں سلام کرنی ہے، یوں بیٹھنا ہے، یوں کلام کرنا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے آداب سکھلائے، بتائے کیسے جانا ہے، کیسے پیش ہونا ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے انتظار کرنا ہے. اور کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ عزت و احترام والی شخصیت، عقل والی شخصیت، جہاں دیدہ شخصیت، فہم والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ جو نیا آدمی آئے اسے آقا کی بارگاہ کے آداب سکھلائے جائیں کہ آقا کی بارگاہ میں کیسے پیش ہونا ہے. یوں نہیں ہے کہ جو آیا منہ اٹھایا اور چل نکلا اور آ کر باتیں کرنی شروع کر دی. دیکھیے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں. اب دیندار لوگ جو ہیں وہ صبح کو آئیں، شام کو آئیں، دوپہر کو آئیں، رات کو آئیں، جب بھی آئیں حق بنتا ہے نا کہ ان کی بات سنی جائے، لیکن صرف میرے آقا مبلغ بن کر نہیں آئے، ایک تبلیغی بن کر صرف نہیں آئے کہ بھائی وہ تبلیغ کرنے ہیں جب چاہو پوچھو. نہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ کائنات کے دیندا ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، ان کے صدقے کائنات بنی ہے. ٹھیک ہے کہ ان کی ایک ڈیوٹی اللہ جل مجد الکریم کے دین کو آگے پہنچانا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تم جب چاہو جیسے چاہو اللہ کے نبی سے پوچھو اور جب چاہو آ کر اللہ کے نبی کے نہ آرام کا خیال نہ کسی اور چیز کا خیال. نہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کی بارگاہ کے آداب ہیں، ادب ہے، احترام ہے. اور جس نے رسول کائنات کا احترام نہیں کیا اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، جہاں محبت ہوتی ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں نا محبت رسول کرو، دوسری طرف ہم کہتے ہیں تعلیم رسول کرو. تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں یہ عام طور پہ جو ہوتا ہے یہ اٹھ جاتے ہیں تکلفات. آدمی جو ہوتا ہے وہ محبوب کی بارگاہ میں ویسے ہی چلے جاتا ہے، جہاں دوست جہاں اور کو ہوتا ہے اجنبی ہوتا ہے ڈرتا جاتا ہے، اور جہاں دوست ہوتا ہے وہاں بے دھڑک چلا جاتا ہے. پھر اجنبی آدمی کو آدمی بڑے سوچ سمجھ کے بلاتا ہے اور اپنے دوستوں کو بے تکلف ہی سے بلاتا ہے. تو فرمایا یہ وہ ذات نہیں ہے کہ جہاں محبت آئے گی تو ادب اٹھ جائے گا. نہیں، یہاں محبت کے ساتھ ساتھ ادب. تو اصل تو محبت وہی ہے جس میں ادب ہو. تو اللہ جل مجد الکریم ادب سکھا رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ، نہ بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے. اب دیکھیے اللہ سے آگے کیا بڑھنا، اللہ کو چلتا ہے، اللہ کو فیل کرتا ہے، اللہ کو عمل کرتا ہے، کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا. تو اس کا مطلب ہے رسول چلتا ہے تو رسول کے چلنے سے آگے بڑھنا اللہ سے آگے بڑھنا ہے. رسول کائنات بولتے ہیں تو ان کی آواز سے بڑھا دینا، یہ اللہ سے آگے بڑھنا ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ خبردار میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے آگے نہیں بننا. یعنی تمہیں لازم ہے کہ اصلا تم سے تقبل واقع نہ فیل میں کہ تقدم کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب و احترام کے خلاف ہے. بارگاہ رسالت میں نیاز مندی اور آداب لازم ہیں. چند شخصوں نے عید الاضحیٰ کے دن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی تو ان کو حکم دیا گیا دوبارہ قربانی کریں. ہاں تقریب اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جس نے ہمارے ساتھ بڑی عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی ہو گئی، اور جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی وہ گوشت ہے. رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہوا کہا مجھے علم نہیں تھا میں تو قربانی کر چکا. فرمایا دوبارہ کہو. عرض کیا کہا اب تو میرے پاس نہیں ہے. بلکہ آقا ایک ششماہ بکری کا بچہ ہے، بکری کا بچہ ہے تو کہنا چاہیے تب اس کی قربانی ہوتی ہے، ایک سال سے کم کا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی. ہلکی آقا میرے پاس ایک جو بکری کا بچہ ہے صرف چھ ماہ، تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ہاں جاؤ تمہیں اجازت ہے تم کر سکتے ہو، جاؤ تم جا کر کرو. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے ایک روز پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے، ان کے ہاتھ میں بھی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنے میں اپنے نبی سے تقدم نہ کرو. تو ویسے بھی چلتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے آگے نہ چلو، کلام کرنے میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور جب تک آقا نہ کہیں تو عرض نہ کرو. عمل وہی عمل ہے، عمل میری عمل ہے پسند کریں جو آقا کریں تو وہ عمل نیک عمل ہو گیا، وہ نیکی ہو گیا. واتقوا اللہ، خبردار ڈرو اللہ جل مجد الکریم سے. یہ جو تم اس طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو تو اللہ کے عذاب سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تفعلوا اصلاتكم فوق صوت النبی، اللہ اکبر. پیسہ چلیں عمل میں، اب ہے کلام میں کہ کلام کیسے کرنا ہے. محبوب کی درگاہ میں بولنا کیسے، یہ نہیں ہے کہ جیسے چاہو جہاں چاہو جب چاہو بولو، اور جو ہماری بارگاہ مصطفی ہے بے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا فرمایا گیا. تو یہ اللہ جل مجد الکریم ابھی رسول آ رہا ہے. آج کوئی سنی بریلوی ادب کا درس دے تو لوگوں کو عجیب لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور درس ہی نہیں ہے. جب دیکھتے ہیں توہین رسول، ادب رسول، محبت رسول، اطاعت رسول، شان رسول، علم رسول، تو کیا ہے؟ تو یہ اللہ جل مجد الکریم سمجھا رہا ہے کہ دیکھو بولنے میں میرا محبوب بول رہا ہو تو خبردار تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اوپر نہ چلی جائے. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، کہ حضور بات چلا کرنا کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان چلاتے ہو. کہ جب دو آدمی باتیں کرتے ہیں تو ایک آدمی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میری آواز اس سے اونچی ہو جائے. خبردار باتوں میں بات اونچی ہو جانا کرنا، ایک تو ہے کہ جان بوجھ کے کرنا، اور ایک ویسے بات اچھی ہو جانا اور اتنا جہاں ادب ہو دیکھو میرا محبوب کیسے بول رہا ہے کتنی آواز سے بول رہا ہے تمہاری آواز ان سے اوپر نہ ہو اور اگر تمہاری آواز ان سے اوپر ہو جائے اگر تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند ہو جائے تو کیا ہوگا تربا کا آمیا اکارت جائے گا یہ کئی برائیاں اپنی طرف کام طرف برائیاں بھی تل جائیں گی نیکیاں بھی تل جائیں گی جس کی برائیاں زیادہ اللہ نہ کرے وہ جہنم میں اور جس کی نیکیاں زیادہ وہ جنت میں دو عمل ہیں ایک کائنات میں جو نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں یہ نہیں کہ ٹھیک ہے نیکیاں اپنی جگہ اور برائیاں اپنی جگہ تلیں گی نہیں نیکیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ تلیں گی اور برائیاں جو ہیں آپ تلیں گی یہ کہاں ہوگا جب دوسری برائیاں اور دوسری نیکیوں کی بات ہوگی جہاں بات ہوگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک کہا نیکی نیکی نہیں رہے گی نیکی جو ہے وہ نیکی نہیں رہے گی بلکہ نیکی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو ایک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی اور ایک اللہ جل جلالہ عبد الکریم کی ذات کے ساتھ شرک یہ دو باتیں نیکیوں کو ختم کر دیتی اور پھر دوسری جو یہ نیکی ہے یہ جو نیکیاں ختم کرتا ہے یہ جو بے ادبی اور اصول ہے تو اس میں جو دوسرا مسئلہ مانتے ہیں لاپا کروں لوگ نیکی سمجھ کے کرتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے اب دیکھیے یہ بے ادب جتنے ہیں وہ تو کتابیں لکھ رہے ہیں اور ان میں یعنی کیا ان کو غلط ہے نہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصل میں اللہ کی توحید آگے پہنچا رہے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے وہ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم سے گستاخی زیادہ ہو رہی ہے یہ اس لیے بڑی نحوست ہے کہ گستاخی رسول کی نحوست وہ ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کر کیا رہا ہوں منافقین کو دیکھ لیجیے اس کے بعد جتنے آج تک بد عقیدہ لوگ ہوئے ان کی تعریف کو پڑھ لیجیے سارے کے سارے نیکی سمجھ کے کام کر رہے ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر پتہ کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہم آزم علم کی نبی کر رہے ہیں نور کی نبی کر رہے ہیں علوم عادت کی نبی کر رہے ہیں قدرت کی نبی کر رہے ہیں ان کے موضوعات کی نبی کر رہے ہیں تو ہم تو اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں ارے اللہ ہی تو یہ سمجھا رہا ہے کہ خبردار اونچی بولنا نہیں ہے تو اب دیکھو اب اللہ جل مجد و کریم نے مطلقاً حکم فرما دیا کہ خبردار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے معاملہ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے یعنی کیسے بات کرو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو تو آہستہ پست آواز سے عرض کرو یہی دربار رسالت کا ادب و احترام ہے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلال و احترام اور ادب و احترام تعلیم فرمایا گیا اور حکم دیا گیا کہ ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں اس طرح نہ پکاریں بلکہ کلمات ادب و تعظیم توصیف و تقریب القاب عظمت کے ساتھ عرض کرو جو عرض کرنا ہو تب کے ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مرضی ہے کہ یہ آیت شابت ثابت بن قیس بن شماس کے حق میں نازل ہوئی انہیں سکلے سماعت تھا اونچا سنتے تھے اور آواز ان کی اونچی تھی جو بھی شخص خود اونچا سنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا ہی اونچا سنتی ہے وہ اونچا بولتا ہے تو اونچا بولتے تھے آواز بلند آستہ ان کی ہو جایا کرتے تھی اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھ گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا, ثابت بن قیس نہیں آ رہا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا حال دریافت کیا, کیونکہ وہ آپ کے ہمسائے تھے, انہوں نے کیا کہ میرے پڑوسی ہیں اور میرے علم میں نہیں کہ کوئی بیماری ہو. انہوں نے پھر آ کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا کہ آپ کو تو آقا یاد کر رہے ہیں, تو انہوں نے فرما دیا کہا یہ آیت نازل ہوئی ہے, تم جانتے ہو میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہوں, تو میں جہنمی ہو گیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ یہ حال خدمت اقدس میں عرض کیا تو حضور نے فرمایا نہیں نہیں, وہ تو جنتی ہے, وہ جو ہے وہ تو جنتی ہے, ارے بھائی یہ ریڈ آؤٹ کیوں ہے, یہ بار بار میرے پرابلم ہو رہی ہے, اس میں چھوٹ جاتا ہے اور یہ نیچے چلا جاتا ہے. پھر یہ ریڈ آؤٹ ہٹا دیں ان کے, یہ اصل میں یہ ٹھہرتی نہیں ہے ایسے, یہ جو ہے نا یہ اوپر نیچے چلی جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا مائک چھوٹا ہے نہیں چھوٹا ہے. کیا ثابت بن قیس بن شمار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی کہ میری چونکہ آواز اوپر ہو جاتی ہے اونچی ہو جاتی ہے, اور اللہ جل مجد الکریم کا حکم ہے کہ جس کی آواز اونچی ہو گئی اس کے جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ امار ہی گئے, تو میں کیسے اب بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا سکتا ہوں, گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں. اللہ اکبر, ایک طرف ہے ادب اور ایک طرف ہے رب کا حکم, کہ اب ایک طرف ان کی مجبوری ہے کہ اب اگر وہ جاتے ہیں بارگاہ رسول میں تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے. رہے گا اب اللہ جل مجد الکریم نے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ادب جو ہے وہ محبت کے ساتھ ہے, اور محبت والے کی کبھی آواز تھوڑی سنتی ہو جائے مجبوری کی وجہ سے تو وہ یعنی انتہبت اعمال حکم میں نہیں آئے گی. جیسا کہ بعض اوقات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ثابت تم آؤ, تم جیسے بھی جو لو تمہارا مسئلہ نہیں ہے, تمہارے دل میں عشق ہے محبت ہے پیار ہے ادب ہے احترام ہے. تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو جو محبت کے ساتھ آئے لوگ کئی ہیں وہ جو یہ آج پڑھ کے اور معاذ اللہ شاکر رسول اور اہل سنت اور جماعت پہ چشمہ کرنے کی کوشش کر, دیکھو جی یہ اونچی اونچی صلاۃ السلام کرتے ہیں, یہ اونچی اونچی نعرے لگاتے ہیں, آواز اونچی ہو جاتی ہے اور اونچی آواز تو قرآن نے منع کر دی. ارے قرآن نے کس آواز کو منع کیا, وہ جو بیادبی کی وجہ سے نکلے, وہ جو کروس کی وجہ سے نکلے, جو گبن اور حسد اور کینے کی وجہ سے نکلے, جو محبت رسول کی وجہ سے نکلے گی وہ بیادبی نہیں ہوگی. میرا کہنا ہے ثابت تم آؤ اور جیسے چاہو بولو, تمہاری بولی جو ہے اس میں کوئی آج حرج نہیں ہے, تم محبت والے ہو. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کیا کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جائے ایسے تو ہم نے ایک آدمی تھا کہ جس کی آواز بڑی اونچی تھی تو جو بولا ہے وہ لوگوں نے کہے آج تک وہ تجھے پتا نہیں محبوب ہے میں تو ایسے ہی بولوں گا چاہے تیرے آواز ضائع ہو جائیں گے. جب محبوب کے پاس بات گئی تو کہا نہیں اسے بولنے دو تو بول جیسے بولتا ہے یہ محبت کے ساتھ بول رہا ہے یہ عقیدت کے ساتھ بول رہا ہے اور ویسے بھی نعرہ رسالت میں یا صلاۃ و سلام میں تو ان کی آواز منع نہیں ہے نا جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں اور نظر اذان کہتا ہے اب جو اذان دینے والا ہے وہ تو اونچی آواز سے تو کیا اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تھے تو ان کی آواز اونچی نہیں ہوتی تھی نبی نبی تو کیا وہ اونچی آواز سے ان کے اعمال ضائع ہو گئے؟ نہیں, وہ حکم رسول ہے, وہ عدل رسول ہے, اس میں اونچی آواز کرنے کا حکم ہے. تو جہاں درود و سلام ہو, جہاں آقا کی بات ہو, جہاں آقا کا نام ہو تو اس کو اتنا اونچی آواز سے کہو کہ منافقین کے دل جل جائیں اور مومنین کے دلوں میں ٹھنڈک پڑ جائے, تو وہ بے ادبی نہیں. اگر یہ بے ادبی ہو اس میں دوسرا مسئلہ ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے وہ فوق فوق النبی محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو, یعنی یہی تم بول ہم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر خاموشی کے ساتھ ہیں, اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں تو کچھ چاہے کتنی بھی آہستہ بولے تو اس کی بات تو اونچی ہو گئی نا. اب یہ مسئلہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ادھر محبوب بات کر رہے ہیں اور ادھر ایک اور آدمی بات کر رہا ہے, اور اگر یہی بے ادبی ہوتی کہ چاہے محبت والا ہو چاہے عقیدت والا ہو چاہے جیسا بھی ہو تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اذان کا جواب دیتے ہیں, آپ جواب دینے والے کی آواز تو چھوٹی ہوتی ہے اور اذان کہنے والے کی آواز بلند ہوتی ہے, تو کیا اب بھی کیا کہتی بات سے اوپر آواز ہوگی؟ نہیں, یہ بھی مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولنا ہے تو اس طریقے سے بے جھجک ہو کر نہ بولو, جی تم کہ اکٹھے ہو کر بول رہے ہو اور یا ایک آدمی اونچی آواز سے بول رہا ہے آقا کی آواز نیچی. اب دیکھو بات کر بولنے میں تو اوپر نیچے ہو جاتا ہے لیکن اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا میرے محبوب کی آواز سے کسی کی آواز اونچی ہو جائے. ارے یہاں تو اونچا سانس لینا بھی منع ہے, یہاں تو یعنی ادب گاہی زیر آسمان اور عرش لگتا ہے نفس گم کرتا نیا جنید و بایزید جا, یہاں تو حضرت جنید اور بایزید جیسے جو ہیں وہ اپنے سانس کو گم کر کے بیٹھتے ہیں اور تم اونچی آواز سے یہاں بول رہے ہو بے چکی ہانک رہے ہو, تو محبوب کے بارے میں ایسی باتیں کرنا اور ایسا چلا چلا کر محبوب کو اپنے جیسا کہنا تو یہ بے ادبی ہے. اور اس سے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرما دیا کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوگا. یہ ہیں بے شعور, پتہ ہی نہیں چلتا کہ عمل کہاں گئے اور ان کے پاس کیا ہوا, تو وہ اس کو نیکی سمجھ کے کرتے جا رہے ہیں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں عند رسول اللہ میرے آقا میرے محبوب کے قریب, جو آقا کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے بارگاہ میں براہ ادب و شان جو ہے وہ آواز نیچی رکھتے ہیں, یاد کریمہ سینا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بار صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے بہت احتیاط لازم کر لی اور خدمت اقدس میں بہت ہی تخت آواز سے معروض کرتے عرض کرتے, ان حضرات کے حق میں یاد کریمہ نازل ہوئی اور اللہ جل مجد الکریم نے کیا سرٹیفکیٹ دے دیا, کیا سند عطا فرما دی. ان الذین یغضون اصواتهم, بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس, اولئک الذین نطهر اللہ قلوبهم للتقوى, وہ ہے کہ جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے, پرکھ لیا ہے, امتحان لے لیا, تو یہ ہے دلوں کا تقوا. جو محبوب قدر کرتے ہیں ان کو دلوں کا تقوا ملتا ہے, یہ ظاہر کی پرہیزگاری, یا آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جبے کبے کہنے ہوتے ہیں، لیکن دل جو ہے وہ بھیڑیے سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. ان لوگوں کا کردار جو ہوتا ہے انتہائی زیادہ گھنونا اور گندا ہوتا ہے. تو فرمایا جو میرے محبوب کا ادب کرتے ہیں ان کو ہم دل کی جو ہے پرہیزگاری عطا کرتے ہیں. جو جس دل میں محبت رسول ہو اس دل میں دل کی پرہیزگاری نہیں آئے گی تو کیا آئے گا، اور گندگی کی جگہ تو کبھی محبت رسول نہیں آ سکتی نا. تو جس دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہاں پرہیزگاری بھی آئے گی، وہاں اطاعت بھی آئے گی، وہاں رحم بھی آئے گا، وہاں کرم بھی آئے گا، وہاں شفقت بھی آئے گی، وہاں راحت بھی آئے گی. وہاں تو سب کچھ ہوگا کہ یہاں اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کی محبت ہوگی، پیار ہوگا. تو وہاں یہ چیزیں ہیں. رب فرماتا ہے جنہوں نے میرے رسول کا ادب کیا، جنہوں نے میرے محبوب کا ادب کیا، ہم نے ان کے دلوں میں پرہیزگاری داخل کر دی. وہ دلی طور پر اب یہ دیکھیں جن کا دل پاک ہوتا ہے، سبحان تقوی بھی تو وہی ہے نا. ہم نوز اللہ ماشاء اللہ ظاہر کے متقی ہوتے ہیں، ہماری زبانیں بڑی طرح ہوتی ہیں اور ظاہر صورت شکل جو ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ اندر شیطان نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، اور اندر سے ایک دوسرے کو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا کہ آخر دور میں ایسے لوگ آئیں گے جس کے چہرے بھرے مومنانا ہوں گے، کردار بڑا شیطانی ہوگا، ان کے دل بھیڑیے سے زیادہ سخت ہوں گے اور زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی. تو وہ لوگ جن کی زبانیں بڑی میٹھی اور دل بڑے تیڑے تیڑے کیوں ہیں؟ کہ وہاں محبت رسول نہیں. تو جو رسول نہیں ہے وہ اجڑے ہوئے گھر سے بھی زیادہ اجڑا ہوا دل ہے. اور جس دل میں اگلے رسول آ گیا، تعلیم رسول آ گئی، وقار رسول آ گیا، اس دل کو اللہ جل مجد الکریم نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا. باتیں کرنا، تقریریں کرنا، بات کرنا، یہ تو جو چاہے کرے. جو زیادہ چندرمان ہوتا ہے وہ زیادہ باتیں کر لیتا ہے، وہ زیادہ قسمیں اٹھا لیتا ہے، زیادہ لوگوں کو قائل کر لیتا ہے. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ کردار گفتار کا راضی بن تو گیا، کردار کا راضی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، دل باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا راضی بن تو گیا، کردار کا راضی بن نہ سکا. کردار کا راضی کب بنے گا؟ جب دل میں اب یہ رسول آئے گا، جب محبت رسول آئے گی، جب تعلیم رسول آئے گی، پھر وہ عوامی کردار کا راضی بنے گا، پھر اس کا ظاہر و باطن ایک ہو جائے گا. اور جس کا ظاہر و باطن ایک ہو جائے وہی بندہ ہے. بدرنا بد ہم انعام، بد ہم انعام، بد ہم ادب. وہ جانور زندہ بلکہ اس سے بھی جائے گزرا ہے. تو جس کے دل میں نفاق ہو، جس کے دل میں جو ہے وہ معاذ اللہ توہین رسول ہو، جس کے دل میں بغل ہو، تکبر ہو، غرور ہو، تو اس کے دل نہیں صحیح. اللہ فرماتا ہے دل کس کے صحیح ہیں؟ دلوں کا امتحان لیے. تو دلوں کی پرہیزگاریاں کس کو ملی؟ جن کے دلوں میں عظمت رسول ہے، عزت رسول ہے، ادب رسول ہے، تہذیب رسول ہے، وقار رسول ہے. فرمایا ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، وہ دلوں میں ان کے پرہیزگاری ڈال دی. کہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوت جلوت میں رات دن میں اللہ اکبر. کیسا ان کا کردار، کیسی ان کی زندگی. انہوں نے اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا اپنایا، ایسا اپنایا کہ سبحان اللہ، ایسا رنگ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرا لیا. ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا رنگ کہاں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ اسوہ کا رنگ کہاں؟ ہماری شکلیں، ہماری عقلیں، ہماری گفتگوئیں سب اللہ ماشاء اللہ غیر مسلموں کی طرح، یہود نصارہ کی طرح. تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ، ادب، اعتراض جس کو یہ ملتا ہے اس کے دل میں پھر تقویٰ آتا ہے، پھر اس کا دل پسیلتا ہے، پھر اس کی آنکھیں روتی ہیں، پھر اس کے دل میں خوف خدا بندی بھی ہوتا ہے. کیونکہ جہاں محبت آ جاتی ہے، محبت رسول، اور جہاں محبت رسول نکلتی ہے، وہاں محبت حب نفس آتی ہے، اپنے آپ کو بڑھانا، پھر حب دنیا آتی ہے کہ دنیا کے ساتھ، پھر جو ہے وہ حب مال آتی ہے، تو یہ ساری جو ہے محبتیں آتی ہیں. اب جب یہ ڈیرا لگاتی ہیں تو پھر محبت رسول نہیں ہوتی، اور جب محبت رسول ہوتی ہے تو پھر وہ دل جو ہے وہ تکنے کے لیے وہ چن لیا جاتا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیما، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا ثواب، بہت بڑا اجر. بخشش کے بعد بھی اجر ہے. ارے ہمارے نزدیک تو یہی ہے کہ اگر یہ آدمی بخشا گیا اب یہی ہے نا فوج الدین، تو یہ ہے کہ قیامت کے روز جب تولے سنیں تو آدمی بخشا جائے، جنت میں چلا جائے، کامیاب ہو گیا. فرمایا مغفرت کے بعد بھی ان کو بہت سارے اجر ہیں. کیا اجر ہے؟ بخشش کے بعد ان کو آقا کے قدموں میں جگہ ملے گی، بخشش کے بعد بھی ان کو رب کا دیدار ہوگا. جنت میں جا کر بھی بے شمار کروڑوں نعمتیں ہیں جو کسی کو ملی اور کسی کو نہیں ملی. تو وہ جنہوں نے ادب رسول کیا، جنہوں نے تعظیم رسول کی، الحمدللہ بخشش کے بعد بھی اللہ جل مجد و کریم نے ان کا اجر رکھا. ان اللہ دینا جنا دونا کا من برائے کو جو رات اکثر ہم لا جاتے لوگ، اے محبوب وہ جو تمہیں ہدیوں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. ہوا یہ کہ وقت بنی تمیم کے آدمی آئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، تو دوپہر کا وقت تھا. جب وہ پہنچے تو اب ان کے دل میں یہ تھا ہم اتنی دیر سے چل کر آئے ہیں اور یہ کیا اللہ کے نبی جو ہیں وہ گھر میں چلے گئے، ہماری بات تک نہیں سنی. وہ بس انہوں نے پکارنا شروع کر دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. اللہ اکبر، حضور تشریف لے آئے، ان لوگوں کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ جلال شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا کہ بارگاہ اقدس میں اس طرح پکارنا جہل و بے عقلی ہے، اور ان لوگوں کو ادب کی تلقین کی گئی. دیکھیے محبوب آرام کر رہے ہیں، ڈیوٹی کیا ڈیوٹی ہے؟ رب کی توحید کا پچانا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا. تو اگر صرف اور صرف جو آئے وہ کہتے ہیں وہ ہم میں اور ان میں ایک وحی کا فرق ہے اور تو کوئی فرق نہیں. وہ رب کا دین پہچانے کے لیے آئے، آ کر چلے گئے. ارے جو صرف دین پہچانے کے لیے ہی آتا ہے تو وہ سوئے یا جاگے، دوپہر ہو یا رات ہو، دین پوچھنے والا جب بھی آئے تو اس کو بتانا پڑے گا، کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہ ہے. لیکن یہ محبوب حق ہیں، یہ محبوب خدا ہیں، یہاں صرف ڈیوٹی پہنچانا نہیں ہے، یہاں ان کا ادب بھی کرو، احترام بھی کرو اور ان کے آرام کا خیال بھی رکھو. یہ اگر سوئے ہوئے ہیں تو آوازیں مت دو، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارے باہر سے تو کیا ہے آواز نہیں دینی. اور آقا کو علم ہے نہیں، جیسے آئی لوگ بتاتے ہیں، علم آقا پر ہے نہیں ہے. دیوار کے پیچھے معاذ اللہ اللہ نکلے کفر کفر نہ باشد، دیوار کے پیچھے جانتے نہیں ہیں. اور لوگ باہر آ کر بیٹھ گئے، محبوب اندر بیٹھے ہیں تو کیسے پتا چلے؟ بلانا نہیں ہے، پتا نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں تو ناؤ خاموشی سے بیٹھو، میرا محبوب جانتا ہے. ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. وہ کائنات کو دیکھ رہے ہیں، تمہارا آنا تم کیا سمجھتے ہو کہ محبوب کو پتا نہیں ہے ہم آئے؟ تمہیں کیا اس چیز کا ہے کہ اللہ جل مجد کریم کو اس چیز کا علم، محبوب کو اس چیز کا علم نہیں ہے؟ ارے آئے ہو تو بیٹھ جاؤ، میرا محبوب جانتا ہے کیسے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کب سے چلے ہو، کب پہنچے ہو، کیا لینے آئے ہو. کتنے صحابہ، کتنے لوگ ہیں جب آئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تم بتاؤ گے کیا لینے آئے ہو یا میں بتاتا ہوں؟ تو امیر کا واقعہ مشہور ہے نا، جنگ بدر کے بعد وہاں مکے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اب کیا کریں، مرنے والے جو ہیں وہ تو بدر میں مر گئے، اب زندگی میں کوئی حسن نہیں رہا. تو ایک شخص نے کہا، وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا بھی وہاں قیدی ہے، اگر میرے دوسرے گھر کا کوئی خیال رکھتا تو میں اللہ کے نبی کو معاذ اللہ قتل کر دیتا. تو ایک آدمی نے کہا ہاں ہاں میں تیرے گھر کا خیال رکھتا ہوں، جاؤ معاذ اللہ اکثر بھول اللہ تم اللہ کے نبی کو قتل کر کے آؤ. وہ وہاں سے چلے، زہر میں تلوار بھگوئی، چلے مدینہ طیبہ آئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کی ہوئی تلوار گلے میں، سینہ فروخ چادر نے پکڑ لیا، میرے آقا نے کہا چھوڑ دو، یا قلعہ تلوار لے کر آ رہے، میرے آقا نے کہا چھوڑ دو، اے عمیر کیا لینے آیا، میرا بیٹا ادھر قیدی ہے, میں اس کا پتہ رکھنے آیا. فرمایا کوئی اور مقصد آنے کا؟ نہیں یار رسول اللہ, کوئی مقصد نہیں. فرمایا میں بتاؤں کیا مقصد ہے؟ ہاں کیا ہے؟ فرمایا تو نے وہ جو مکے میں حرم میں بیٹھ کر بات کی تھی کہ کوئی میرے گھر والوں کا بوجھ اٹھائے تو میں اللہ کے نبی کو قتل کروں, اس نے تیرا بوجھ اٹھایا, تو نے جا کر گھر میں تلوار زہر میں بھگوئی اور اب تو آ رہا ہے نبی کو قتل کرنے کے لیے. اسی وقت کانپنے لگا اور اسی وقت کہتا شہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ارے جو مکے میں بیٹھا اس کو تو جانتے ہیں, اور جو تمہارے باہر آ کر حجرے میں بیٹھا اس کو نہیں جانتے. رب نے کہا آواز نہیں دینی, نہ وہ آئیں گے تب. فرمایا وہ جانتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, وہ ابھی آئیں گے, یہ عقیدہ رکھو. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کتنے صحابہ کو معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کہو گے کہ اس نے کہا کہ نبی غیب جانتے ہیں یہ مشرک, اس نے کہا نبی غیب جانتے ہیں وہ مشرک. صحابہ کی لسٹ بناؤ, تمہیں سینکڑوں ہزاروں صحابہ ملیں گے جو سب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب پر ایمان لائے. حضرت عباس جب قیدی ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی لاؤ فدیہ اور چھوڑ دو. عرض کیا آقا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چچا در در سے جا کے بھیک مانگے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میں کہاں سے دوں فدیہ؟ میرے آقا نے فرمایا چچا وہ جو مکے سے چلتے ہوئے سونا میری چچی کو دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ سونا سنبھال کر رکھو, میں آ گیا تو ٹھیک, نہ آیا تو میرے بیٹوں میں تقسیم کر دینا. چچا وہ سونا کہاں گیا؟ اللہ ہو. یہ سن کے حضرت عباس سے ویسا ہوا ساری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبر ساری. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں جانتے؟ فرمایا باہر سے آواز نہ دو, وجہ انہم صبر, اگر وہ صبر کرتے حتیٰ تک روجا الیہم, حتیٰ کہ محبوب خود تشریف لاتے. ارے چاہنے والے کے پاس آقا آتے ہیں, تو نہیں پہنچ سکتا تو نہ صحیح, تو چاہ تو صحیح نہ, تو محبت تو کرنا, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو عرض تو کرنا. دیکھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے پہنچتے ہیں. فرمایا اگر وہ صبر کرتے حتیٰ تک روجا الیہم لکان خیر اللہم, تو ان کے پاس آقا خود تشریف لے کر آتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو عرض کرتے جب آقا آتے, پینے کا عرض کرنا تھا جب وہ آتے, اس سے پہلے ہوا میں جانی تھی یہ آپ کیوں نہیں بجا لائے؟ نئے آدمی آئے ہیں, ان کو پتا نہیں ہے عبد رسول کا, دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں, تو انہوں نے وہاں دے دی تو کیا؟ آپ نے کہا نہیں, میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا ہے تو پہلے ادب سیکھو. تم مکے کے نہیں ہو تو نہ صحیح, تم مدینے کے نہیں ہو تو نہ صحیح, تم پہلے مسلمان نہیں ہو تو نہ صحیح, لیکن آئے ہو تو صدیق اکبر کی بارگاہ میں جاؤ, پوچھو محبوب کی بارگاہ میں کیسے پیش ہونا ہے, جیسے وہ ادب سکھائیں گے کس طریقے سے آؤ. رب اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے ان میں سے ان کے لیے جو اس چیز پر توبہ کر لے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأٍ, اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے, فتبینوا, تو تحقیق کر لو کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی شخص نے آپ کو آ کے خبر دی اور آپ نے اس کا ڈھنڈھورا پیٹنا شروع کر دیا, آپ نے ساری دنیا کے سامنے وہ خبر مشہور کرنی شروع کر دی. نہ پہلے تحقیق کرو کہ یہ جو خبر آ رہی ہے یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہ خبر سنو اور اس کی تحقیق نہ کرو. ان تصیبوا قوما بجهالة, کہ کہیں کسی کام کو بے جا ادا نہ دے بیٹھو, ستس بے ہو علامات آتم نہ دہین, اور بعد میں اپنے کیے پر پچھتاتے رہو, نادم رہو کہ ہائے ہم نے یہ خبر کی تحقیق پہلے کیوں نہیں کر دی. یہ اصول اللہ جل مجد کریم نے بیان کر دیا صلی اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جوتا ہونے کے لیے آدمی کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنے آگے پہنچاتا رہے. آدمی اور کچھ نہ کرے, کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی بڑی بات ہے کہ وہ جو بات سنی آگے پہنچا, آگے کر دی, تحقیق نہ کی کہ یہ بات اچھی ہے یا جھوٹی ہے. تو اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم مومن ہو تو تمہارے پاس اگر کوئی خبر آتی ہے, کچھ سے خبر لاتا ہے, تو اس کی تحقیق کرو, دیکھو کہ وہ خبر جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, کہیں ان جانے میں یہ خبر آگے پہنچا کر بعد میں پچھتاتے نہ رہ جانا. کاش آج ان باتوں پر عمل ہو تو گھروں کے گھروں میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں, بہو سے جھگڑ رہی ہے, بیٹا والد سے جھگڑ رہا ہے, والد بیٹے سے جھگڑ رہا ہے, ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر سے جھگڑ رہا ہے, ایک ہمسایا دوسرے ہمسایا سے جھگڑ رہا ہے. ارے یہ کیا بات ہے, کتنا آدمی نے مجھے بات بتائی تھی. اب اس آدمی نے جو بات بتائی ہے تو وہ کم از کم اس کی تصدیق تو کرو کہ وہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے, اور جب تک تصدیق نہ کرو گے, اگر بات ایسے ہی آگے پہنچا دو گے تو وہاں نادم ہوگے, شرمندہ ہوگے, بعد میں پچھتاؤ گے. لیکن اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. تو قرآن پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے اس پر عمل بھی کرنا. قرآن یہ کوئی کانوں کی لذت نہیں ہے کہ قرآن سنا اور اس کے بعد ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. قرآن پاک پڑھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, تو کس لیے؟ عمل کرنے کے لیے. اس پر عمل کرو. وَعْلَمُ اللَّهُ أَكْبَر سُبْحَانَ. یہ آیت کریمہ مسلمانوں غور کرو, اللہ کی قسم آقا کی عظمتیں دیکھ کر دل باز باز ہو جاتا ہے. اے مسلمانوں بتاؤ, یہ قرآن ساری کائنات کے لیے ہے یا صرف صحابہ کے لیے؟ یہ حکم جو ہے یہ ساری کائنات کو ہے یا صرف صحابہ کو ہے؟ تو یہ ساری کائنات کو ہے. جب ساری کائنات کو ہے تو یہ حکم بھی, یہ آیت بھی ساری کائنات کے لیے ہے. کیا ہے؟ چند ارشاد ہے, وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. مسلمانوں جان لو تم میں اللہ کا رسول ہے, اب بھی ہے. یہ نہیں کہ صرف صحابہ کے لیے ہے. کئی بار ہم کہہ دیتے ہیں یہ آیتیں تو صرف صحابہ کرام کے لیے ہیں, ہمارے لیے تو نہیں ہے. ارے تمہارے لیے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارا کا سارا قرآن صرف صحابہ کرام کے لیے ہو گیا. تمہارے لیے تو نہ ہو گیا نا. پھر یہ نمازوں کے حکم, یہ روزوں کے حکم, یہ کس لیے ہیں؟ کاش ایک آیت کریمہ کا مفہوم ہمارے دلوں میں اتر جائے. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. مومنو تم میں اللہ کا رسول ہے, تم میں. اگر تم مومن ہو تو تم میں اللہ کا رسول ہے. تمہاری راتیں کہاں گزرتی ہیں, تمہارے دن کہاں گزرتے ہیں, تم کیا کرتے ہو, تم کیا سوچتے ہو, اللہ جل مجدل کریم تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے. اور انہی دلوں کی دھڑکنوں میں اگر دیکھو کبھی جان کر اللہ تمہیں نظر دے تو انہی دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا محبوب بھی ہے. مومن تو جہاں بھی ہو اللہ کا محبوب تیرے پاس ہے, تیرے ساتھ ہے. وان من اللہ فی کم رسول اللہ. مومنوں جانو اللہ کا رسول تم نے ہے. میں قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرموں کے. اللہ اکبر, بڑا محبوب میرے پاس ہے. ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, جھوٹ بولتے ہوئے, بے حیائی کرتے ہوئے, بدتمیزی کرتے ہوئے, بہتان لگاتے ہوئے, الزام لگاتے ہوئے, تو میرا رسول میرے پاس ہے. معلوم فیقم رسول اللہ, مومنو جانو تم کہیں بھی ہو میرا رسول تم میں ہے. تو جہاں ایمان ہے وہاں آقا ہیں, جہاں ایمان ہے جہاں مومن ہے وہاں آقا ہیں. تو جان لو جو میرے آقا کو قریب نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے, اور جو مومن ہے میرے آقا اس کے پاس ہیں اس کے قریب ہیں. یہ قرآن پاک میں واضح طور پر کہہ دیا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. علم رکھو, جانو, سوچو کہ میرا اللہ کا رسول تم میں ہے. اور کہو کتنے ظالم نہیں, یہ صحابہ کو تو کیا سب صحابہ میں تھے, آقا صحابہ مدینہ میں تھے, کیا صحابہ مکے میں نہیں تھے, کیا صحابہ قائم میں نہیں تھے, کیا صحابہ بدر میں نہیں تھے, کیا صحابہ دوسری بستیوں میں نہیں تھے. اگر محبوب مکے والوں میں بھی ہیں, مدینے والوں میں بھی ہیں, طائف والوں میں بھی ہیں, سب میں ہیں, تو تم جہاں بھی جاؤ گے محبوب تمہارے پاس ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسکم, جان لو کہ میرا رسول مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. رب ہے شاہ رگ سے زیادہ قریب. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ جانو رب شہر سے زیادہ نزدیک اور محبوب جانوں سے زیادہ نزدیک. سبحان, بلکہ ہیں وہ جان, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کائنات میں حاضر و ناظر ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور یوں دیکھ رہے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض فانا رایت مشارکہا, در مزار رہا اور مکہ سرواری سے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. کیا کہنا ہے, ساری دنیا اللہ نے میرے سامنے اٹھا دی, میں اس کے مشرق و مغرب دیکھ رہا ہوں. اور آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ رب العالمین الدنيا وانا انظر اليه ما فيه وما هو كائن الى يوم القيامه كاني انظر الى في هذا. اللہ نے ساری دنیا میرے سامنے اٹھا دی, جو کچھ ہو رہا میں دیکھ رہا ہوں, یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ کائنات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھے ہوئے ایک ذرے کے برابر. ارے آقا تو آقا ہیں, کریم تو کریم ہیں, وہ تو بڑے مالک ہیں, ان کے غلاموں کی یہ شان ہے. نظر تو اللہ بلا بلّہ جان تخر دلت اللہ حکم اقتصادی, حضرت غوث عالم کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری نظر تو اللہ بلا بلّہ ہے, میں نے رب کے سارے شہروں کو دیکھا. کیسے دیکھا, جیسے ایک لکو دس خیرا نے ایک رائی کا دانا پڑا ہوتا ہے. میں ساری کائنات کو یوں دیکھ رہا ہوں. ارے جس کے بیٹے, جن کے غلام, جن کے خادم, جن کے امتیوں کی یہ نظر ہے, اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم تو رسول اعظم کی بات کو نہیں مانتے, ہم تو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. تو قرآن نے تو کہہ دیا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور حدیث کو دیکھیے کیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کئی خاص بہت یا فارسہ حارثہ تو نے آج صبح کیسے کی, دیکھے غلاموں کی شانیں اصبح تو خیرن مومن حقن یا رسول اللہ. آقا بڑی خوبصورت صبح, میں مومن تھا, تحقیقا مومن تھا, تو معلوم ہوتا ہے میرے آقا جانتے ہیں. کیا ہوا, کہا آج صبح جب میں اٹھا تو میں نے نظر اٹھائی تو میری نظر جو ہے وہ عرش مولا کو دیکھ رہی, سارے آسمانوں کو چیر کے عرش مولا کو دیکھ رہی ہے. اور جب میں نے نیچے نظر کی تو میری نظر ساتوں زمینوں کو چیر کے تخت سرا کو دیکھ رہی. سبحان, یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان. یہ مسند امام احمد, مسند ابی یعلہ, مسند امام اعظم, طبرانی کبیر, سب میں یہ روایت موجود ہے. تو جن کے غلام نظر اٹھائیں تو عرش مولا کو دیکھیں, نظر جھکائیں تو تخت سرا کو دیکھیں. کیا اس محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظریں کہاں تک جائیں گی؟ وہ جب نظر اٹھائیں تو رب کہتا ہے کرد نظار تو کرد ہوگا وجہ کا پھر سما, یہ نہیں کہتا الہ سما. الہ کا معنی ہوتا ہے ہم دیکھیں تو الہ سما دیکھتے ہیں, آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں ہمارے محبوب دیکھیں، اللہ کے محبوب دیکھیں، ہمارے آقا دیکھیں تو پھر سبا آسمانوں میں دیکھتے ہیں، رب کا محبوب دیکھے تو ان کی نظر جو ہے آسمانوں کو چیرتی ہوئی آگے جاتی ہے۔ رب کہتا ہے کب نیا تو کب ہوگا وجہ کا، پھر سبا محبوب کو جب آسمانوں میں دیکھ رہا تھا تو میں تجھے دیکھ رہا۔ سبحان، محبوب کہیں دیکھے محب اسی کو دیکھتا ہے، محبوب کو آسمانوں میں دیکھتا تھا میں تجھے دیکھتا تھا، ہم نے تجھے دیکھا تو یہ محبوب کی نظر ہے۔ تو وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریشی ہے، جب تم مسجد میں جاؤ تو سلام کرو، جب گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو وہاں پھر مجھ پر سلام کرو، جب کوئی گھر میں نہ ہو تو وہاں مجھ پر سلام کرو۔ اور ملا اکاری نے اس کی شرح میں لکھا، کیوں کرو؟ لِأَنَّ رُوحَهُ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃٌ فی بیوت المسلمین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہوتی۔ تو ہاں جانو تم میں اللہ کا رسول ہے، موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ بہت معاملوں میں تمہاری ضلع کریں، تمہاری بات مانیں، لا امرتم، تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ۔ ولکن اللہ حبب علیکم الایمان، مگر ضرور اللہ جل مجد کریم نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا۔ وَسَيَّرَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا۔ وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ اللہ، یہ ہے دیکھو صحابہ کی شان۔ ارے گستاخانے صحابہ، دیکھو اللہ جل مجد کریم کہہ رہا ہے تمہیں ایمان یہ ہے وہ پیارا کر دیا، اللہ نے صحابہ کو ایمان پیارا کر دیا۔ آج کوئی کالے منہ والا کہے کہ نہیں ان کو نفاق پیارا تھا، تو اللہ کی مانے یا کالے منہ والی کی مانے؟ جس کا دل بھی کالا اور منہ بھی کالا اور کپڑے بھی کالے اور عمل بھی کالے، اس کی مانی یا اللہ کی؟ اللہ نے تو کہہ دیا حبب علیکم الایمان، تمہیں محب پیارا کر دیا ایمان، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اس کو آراستہ کر دیا۔ یہاں تو ایمان مراد ہے، یا بعض علماء بعض حسنین نے لیا کہ چونکہ محبت رسول صحابہ کے دلوں میں تھی تو فرمایا تمہیں ایمان، کیا ایمان؟ کیا ایمان؟ نام ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی کی محبت تمہارے دلوں میں مزین کر دی، ٹھوس دی، نقش کر دی، اور کفر اور حکم دلی رسول کی سلوائی اور نافرمانی اور گناہ تمہیں ناگوار کر دیا۔ تم نبی کے مخالفوں سے لڑ جھڑتے ہو، تم نبی کے مخالفین سے رشتہ ناتا نہیں رکھتے، چاہے بیٹا ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو۔ جو گستاخ رسول ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا ولکن اللہ حبب علیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ علیکم الکفر والفسوق، ارے جس کو اللہ نے کفر، فسوق، عصیان، گناہ سب ناگوار کر دی، اس کو صحابہ پسند کرتے ہی نہیں ہیں۔ اولئک ہم الراشدون، یہ ہے لوگ راستے پر جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، یہ رب کر رہا ہے یہ راشدون ہے۔ اگر آج ہم خلفائے راشدین کہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، رب کہہ رہا کہ یہ راشدون ہیں، یہ ہے راشد۔ اب اللہ جل مجد کریم نے ان کی شان عظمت بیان کروا دی، فضل من اللہ و نعمۃ، اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے صحابہ اکرام پر، مومنین پر، اولیاء پر، پتاب پر، ابدال پر، جو کہ دلوں میں محبت رسول ہے، پرم رسول ہے، تو فرمایا یہ اللہ کی نعمت اور فضل ہم کو دے دیا. واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والا ہے. اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ اس میں آ کریں لگ پتلو لڑ پڑیں فَأَصْلَهُ بَيْنَهُمَا، تو ان میں صلح کرا. اللہ اکبر، سبحان، دیکھیے محبت کے مظاہر اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے تقاضے. اس آیت کا شانِ نزول جو لکھا ہے محدثین نے، آقا کریم سواری ساتھی سواری پر دراز گوش پر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف لائے انصار کی ایک مجلس پر گزر ہوا، وہاں تھوڑا سا آپ نے توقع فرمایا، ایک جگہ دراز گوش نے پیشاب کر لیا تو عبداللہ بن عبی نے رومال نکالا، کپڑا نکالا اور اپنے ناف پر رکھ لیا کہ یہ دراز گوش کے پیشاب سے دور آ رہی ہے. اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، فرمایا رہے دولت حضور کے دراز گوشت کا پیشاب تیرے مشک سے مجھے بہتر ہے. میرے آقا جس دراز گوشت پر سواری کریں اس کا پیشاب دوسری روایت. ایک روایت میں آتا ہے کیا کا کریم سواری سن تشریف لائے تو عبداللہ بن عبی کھڑا تھا اور اس نے دیکھا کہ آپ کے دراز گوشت کے قدموں سے مٹی لگی اور وہ اڑی اور وہ عبداللہ بن عبی اور ان کے مہمانوں پر پڑی تو کپڑوں سے جھاڑنے لگے. اللہ منافق کی یہ شان ہے، مومن کی کیا شان ہے؟ مومن ساری زندگی خاک مدینہ کی دعائیں کرتا ہے، صرف خاک مدینہ، اور خاک مدینہ بھی ہو اور آقا کے جانور کے قدموں سے بھی لگتا ہی ہو تو سبحان اللہ، پھر کیا ہو؟ وہ منافق تھے نا، وہ کہ کیا ہے مدینے کی مٹی کو، آدمی لوگ کہتے ارے یہ پاگل ہے بھائی، بھی مدینے میں جا کر مٹی ڈھونڈ رہے ہیں، مٹی تو مٹی ہوتی ہے. تو دیکھیے آشکان رسول منافقین کا فرق، وہ جھاڑنے لگے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا ذرا توقع فرمایا تو دراز دوست نے پیشاب کر دیا، عبداللہ بن عبی نے کپڑا اٹھایا اپنے ناک پہ رکھ لیا. یہاں ایک رات میں عبداللہ بن عبی رضی اللہ تعالیٰ اور اس نے روکے عالم رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ہمارا بتانے تیرے مہمانوں سے مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز دوست کا پیشاب بہتر ہے. اور عبداللہ بن عبی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تیری مشک کستوری ایک طرف اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دراز گوشت کا پیشاب ایک طرف. ارے لوگوں کو تو آج مدینے سے خوشبو نہیں آتی، صحابہ کو دراز گوشت کے پیشاب سے خوشبو آتی تھی. جس دراز گوشت پر آقا کریم بیٹھ گئے تو کہنے والا کہے کہ دیکھو بھائی دراز گوشت تو دراز گوشت ہی ہوتا ہے نا، اس پر کوئی بھی بیٹھے اس کا پیشاب تو نہ باقی ہوتا ہے نا، اور پھر شرط انسانیت کدھر گیا؟ کام کام جو تھا وہ کیا نام ہے اس کا، عبداللہ بن عبی انسان تو تھا نا، تو گدھے سے تو بہتر ہوا، پھر گدھے کا پیشاب. ارے نہیں، یہ منافق، یہ گستاخ، یہ زیادہ قیمت انسان تو کیا، گدھے سے بھی بدتر ہیں بلکہ گدھے کے پیشاب سے بھی بدتر ہیں. آج لوگ ہمیں طرف دینے آتے ہیں جی تم لوگ بولتے کیوں نہ بول لیں، ہم اس لیے بولتے ہیں کہ میرے آقا کریم کے صحابہ نے بولا. وہ ظالم، میرے آقا کریم کی سواری کا پیشاب جو ہے، بول جو ہے، وہ مجھے تیری کستوری سے زیادہ خوشبودار لگتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تشریف لے گئے اور ان نے بات بڑھ گئی. جب بات بڑھی تو کئی لوگ ہوتے ہیں، ہوتے تو بڑے اچھے بیچارے سنی ہیں، بڑے اچھے عقیدے والے، وہ کہتے ہیں کیا کروں، چچا اس طرف ہے نا، میرا ماموں اس طرف ہے، میرا بھانجا اس طرف ہے، اور وہ اس اصبیت میں وہ ان کے ساتھ ہو جاتے. بہت دفعہ ایسا آپ نے دیکھا ہو، آدمی اچھا بھلا ہے، صحیح العقیدہ ہے، لیکن اپنے رشتے داروں کی وجہ سے، اپنے عزیز و اقربا کی وجہ سے وہ بعض اوقات صحیح عقیدہ کرتا ہے. بعض طرح دیکھا گیا کے بعد عقیدہ کسی کے گھر میں مہمان آیا اور کسی اور نے دین نے اس کو مسجد میں ڈانٹ دیا, اور وہ جس کے گھر مہمان آیا وہ عالم دین سے جگڑنے لگا, لنڈن جی تم نے میرے مہمان کی بےزتی کر دی, تم نے میری بےزتی کر دی, حالانکہ وہ جانتا ہی وہ دستار ہے, اس کو علم ہے, لیکن وہ اصلیت جو ہے نا کہ یہ چونکہ میرے گھر میں تھا تو وہ اصلیت اس کو حق کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے. اب کہاں سیرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جیسا ایمان ہو کہ بیٹے کو بھی کہیں تم میرے محبوب کے دشمنوں کی طرف سے آیا, اگر میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا. کہاں سے یہ محبوب کے آگے ہوں کیا کہ جو میرا رشتے دار ہے میرے حوالے کریں, میں اپنے ہاتھ سے اس کا سر جو ہے سر سے جدا کرتا ہوں, جو علی کا رشتے دار ہے ان کے حوالے کریں. اس لیے اب وہاں منافق تو تھے, کئی مومن جو تھے وہ بھی ایسا ہو گئے, وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے, دیکھو جی تم نے بہت زیادتی کر دی, گدا کا پیشاب تم نے جو ہے وہ زیادہ کہہ دیا, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اب ان میں لڑائی ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں صلح کرا دو, پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صلح کرائی گئی, فإن بغت إحداهما, پھر بھی اگر کوئی زیادتی کرے, صلح کرنے کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے اور باز نہ آئے تو مومن کا حق کیا ہے؟ منافق کیا کرتا ہے اور مومن کا حق کیا ہے؟ فرمایا اگر صلح ہونے کے بعد بھی کوئی زیادتی کرتا ہے, فرمایا فقاتل اللاتی تبغی, اب اس جو زیادتی کرتا ہے اس کے خلاف جنگ کرو, اب اس کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ, حتی تفیع الی امر اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. اب اگر جو اس کے خلاف نہیں اٹھے گا تو وہ منافق ہوگا. دیکھیے دو بڑے لڑ پڑے, اختلاف ہو گیا, صلح کرا دی گئی, اور ایک آدمی پھر بھی زیادتی کرتا جا رہا ہے, تو اب جو اس زیادتی والے کے خلاف اکٹھا نہیں ہوگا وہ منافق ہوگا, وہ مومن نہیں ہوگا. فرمایا اب تو فقاتل اللہ کی تب ہی, اب وہ جو بغاوت کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اس کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ اور اس کے خلاف جنگ کرو, خطہ تفیع الی امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے, فآت قتلہ, اگر پلٹ آئے تو اب پھر اس کی کیا ہے صلح کرو, فأصلحوا بینہما, اور صلح کیسی کراؤ, صلح اس طریقے سے کراؤ بالعدل, عدل کے ساتھ, یہ نہیں ہے کہ کسی کو کسی کا ساتھ دو اور کسی کی مخالفت کرو, صلح کرانے میں منافقت سے کام نہ لو. فرمایا بالعدل, عدل کے ساتھ, وأقسطوا, اور اب تم انصاف کرو. اب یہ بھی نہیں ہے, پھر دیکھو جی پہلے تو اس نے میری نہیں مانی تھی, یہ اس کے بعد بھی زیادتی کرتا رہا, تو آج تم صلح کرو تو پہلے اس کے خلاف لڑتے رہے تو اب اس کے خلاف ہو جو نہیں, جب صلح کی بات ہے تو پھر حق کی بات کرو, پھر جو ہے وہ ایسی بات نہ کرو کہ کسی کے حق میں ہو کسی کی مخالفت میں ہو, کسی کا فائدہ ہو رہا اور کسی کو نقصان ہو رہا. اچھے تو حضرت انصاف, ان اللہ یحب المقسط, اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ عدل والوں کو پسند کرتا ہے, اللہ جو ہے وہ جو ہے اس میں اب اپنی ذات کو نہ ڈالے, اور عدل اللہ جو ہے وہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یا انما المؤمنون اخوة, مومن تو آپس میں بھائی بھائی, جی مومن تو اپنے آپس میں بھائی بھائی, اصلح بین اخویکم, تو ان بھائیوں میں صلح کرا دو. واتقوا اللہ, ڈرو اللہ, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا. جب مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ ان کے درمیان عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ صلح کرا دیں, مومن دونوں مل جائیں. لعلکم ترحمون, واتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر اللہ رحمت فرما دے, مہربانی فرما دے, تم پر کرم نوازی فرما دے, بھائیوں میں صلح کراؤ, لڑائی نہ کراؤ, کہ آپس میں دینی رابطہ اور اسلامی محبت کے ساتھ مربوط رہیں. یہ رشتہ تمام غریبی رشتوں سے کمی کبھی پر ہے اگر کوئی سمجھے, لیکن افسوس کیا دینی رشتوں کو پامال کر دیا گیا. آج اپنی ذاتوں اور اپنے رشتوں کے لیے دین کے رشتوں کو تنگ کر دیا گیا. تو اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا کہ عدل کرو, انصاف کرو, اللہ کو عدل کرنے والے پسند ہیں, اور مومنوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کرو, جدا کرنے کی کوشش مت کرو. دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں قرآن پڑھنے, پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک ناشی ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا.